أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فألكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بدانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب الله ونيا آيات دبقل إيسمني أفراد وصورة آل عمران كمدة. الله سبحانه وتعالى وظن وغقص ورمي قلوين كأهل كتاب كهاي مركز من توضى الله سوشيغي أي الله وذوري سبحانه وتعالى لمن كأهل كتابك هو مسلم أيوده إلهي سبحانه وتعالى وحانا كمذا أيوده إلهي سبحانه وتعالى أهل كتابك ومدء مستقيمة هو حق قصقا أياه كمذا أيوده إلهي وحانا صومرنا عشر كين وهراء إن وحاوي رجع أصلة الماما أيو مضحوه أهي تحادي لديه جري عبد الله بن سلام هي رجع إستقى أسحاسيته أهي ومدى صوى يظلون أخرنا يوضى إلهي آيات الله إلهي آيديهيسا أنا ألي لهذين كالساعديهيسا والحال هما يقولون يسجدون إيدوكنا أيام مركا آيات التفصيل كي لهران صوى مرمي مركا سلا مركيين هدنا إلهي ذوري سوى كورها مع صفات كوضا قلوين كمؤمنين كهو أهل كتابك هو وناسا ووحوي حق كتوصا وكسغا ألي وذوري يؤمنون ويهم أين أيام لله الله أيهم أين أيام يا واليوم يوم في الآخر أوضمه الله وذوري سبحانه وتعالى الله يا يوم الآخر وما لنت قيامة الولجه أيهم أين أيام بودا إلهي سبحانه وتعالى أدنى الله وذوري سبحانه وتعالى يؤمنون بالله الله أيهم أين أيام يا واليوم يوم في الآخر أوضمه ويأمرون وحي فرايان أيوده الله بالمعروف وناجع أي فرايان وينهون وين في بيان عن المنكر منكر كأي في بيان معروف وحاوية وني شرعك عرف جيسة روق قرسي هي مارسي عقلك السليمك منكر كنو حاوية وني مارسي عقلك سليمك أنا لغو إنكره شرعك أنا لغو إنكره مركا معروفك أي فرع ينبو دهلاهي منكر كنوي في غيان ويسارعون ويددقا ينبو دهلاهي في الخيرات خيراتك أي كددقا ين وولايك قوة صوت إلهي وصفاتك اللغوث وصفيني من الصالحين قوة وصوبا أي كمدهم بوضع إلهي مرسى الله وذوري سبحانه وتعالى وهي قدك دقايان خيراتك أيو دك دقايان بوضع إلهي وعلى قوضة أواميس إلهي فرتوما يان وهي إلهي سبحانه وتعالى كرهي بنوي سهريا لكن هذا مصارع عضانه وخير سؤول له دك دقو أيال ولكي ذا هديل إلهي مثلا بعجلده سرع عضو حيكوته المذنون وحديث وحا سواء روري العجلة من الشيطان للدفت وحيك مثل الشيطان كأي كتم إلي أو شيطان كحديث يكتم هدي ليلة ومرضى ورأي أمرك لقسوا الهيغية وهذا وحال ليه مصارع عدانه وحاوية باليلي حق إلهي مرخو يماله إيه وحاوية قفك وح نفسي سأدافؤ أو نفسي سأجع شاي قفك أن دقدق إياه حق إلهي إليها إيه دقدق إياه waxa uu ka tagayaa waxa naftiisa dheefteeda ayuu ka tagayaa midda markaas la amaanataas weeye xaqqa ilaahi ayaa mar walba loo degdegaya oo laga hormarinaya naftaada dheefteeda laga hormarinaya marka hadda cajaladu waa mubaadara li shay ayaa la yiri shay oo loo degdego mudlaqana la yidhi wax kasta ahaadee. masalanba waxaa weeye inuu salaada u degdego waqtigeeda ka hor, amase waxa weeye salaada dhexdeeda uu ku degdego, salaada waqtigeeda ka hor oo lagu degdego ama dhexdeeda lagu degdego, dhexdeeda lagu degdego waxay noqonaysaa rukuuceeda iyo sujuudkeeda inaan la sugin weyn, taasi waxay noqonaysaa musaaraxa oo madmuumahay noqonaysaa. waxaa kaloo markaasi musaaxaracadu ay madmuum tahay baa la yidhi, in markaasi qofku waxa weeye amuulaha adduunyada asagoo aan ka fikirin oon ka tadaburin inuu waxyaabaha dunyawigaa horey ugaga ordanay, ayadana waxay noqonaysaa musaaraxa oo madmuumahay noqonaysaa. marka hadda amuuraha wanaagsan waa loo degdegayaa, sida tawbada ilaahay subxaanahu watacaala loo tawbo keeno waa loo degdegayaa. dacaamka oo dadka martidaa loo geliyana waa loo degdegaya la yidhi, meydka diyaarintiisa waa loo degdegayaa, gabadha dikaarada in maaragtay la sawjeeyo oo haddii loo helaayo nin lagu daro laa-igu ah in loo degdega, iyadana waxa weeye waxay ka mid tahay musaaracada oo markaasi la ammaanay. salaada waqtigeeda awalkeeda la dukado iyaduna waxa weeye musaaracada la ammaanay ku jirtaa. markii hadda warkaas la ysku soo duuduubo, culimmadu waxay yidhaahdeen wixii umuurul aakhira ah in loo degdego ayaa loo baahan yahay, wixii umuuri dunyaa ah in laga fiirsadaa loo baahan yahayo. xadiiskan markaasi nabigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, cajaladu shaydaanay ka ahaatay wixii amuuri dunyaa ayaa loola jiraa ilaa wax yar mooye. amuuri dunyaa hadda waxa weeye wax in loo degdego loo baahan yahay waa ku jiraa, laakiin mucdamkeeda looma degdegaayo. waxaa waaye dacaamka martida la siiyo waa loo degdegayaa, meydka la diyaar gareeyo, gabadha maaragtay bikaarada la sawjeeyo, wax yar mooyaane hadda amuuru dunya ayada waxa weeye lagu degdegi maayo. laakiin wixii maaragtay umuurul aakhira ah in maaragtay loo degdego, ilaahay qur-aanka noogu sheegaayo fastabiqul khayraati, uu ilaahay khayraadka u degdega ayuu dhahay ilaahay. marka umuurul aakhira waa loo degdegayaa, wixii amuuru dunyana waa laga fiirsanayaa. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wayusaaricuuna fi lkhayraati, tanna way caddaynaysaa aayaddan khayraadka ay ku degdegayaan. wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo sifaadkaa lagu soo sifeeyey, min asaalixiina kuwa suusuuban ayay ka mid yihiin ow dha ilaahay. waxaa meesha ku jirta wa minhum man laysuu kadalik, walaysuu min asaalixiin, waxaa ku jira kuwa aan saas ahaynin, saalixiintana aan ka mid ahaynin ayaa ku jira weeye. wamaa yafcaluu wixii ay falaan ow dha ilaahay oo min khayrin khayr ah, falan yukfaruuhu la weysii maayo dha ilaahay. wamaa yafcaluu wixii ay falaan ow dha ilaahay oo waxa weeye khayr ahow dha ilaahay subxaanahu watacaala, wamaa yafcaluu wixii ay falaan oo min khayrin khayr ahow dha ilaahay, falan yukfaruuhu la weysii maayo dha ilaahay. macnaha sawowgiisi ma weynaayaan oo waa lagu jaasinayaa weeye qoladaas wanaagsan oo ahlu kitaabka, wallaahu allana caliimun, allay ku cilmi la weyo dha ilaahay, bilmuttaqiina kuwa mutaqiinta oo ka cabsanaya. hadda wamaa yafcaluu wamaa tafcaluuna waa la akhriyaa, oo aqrada iyo camarka markaasi khidaab oo lala khidaabaayo ummaddan ummati maxamedka ayay noqonaysaa. iyo haddii la akhriyana waxaa laga warhamayaa ummaddii qaa'imada aheedo min ahlilkitaabi ummatun qaa'imatun ilaahay u dhahay. haddii taa la akhriya khidaab weeyo ilaahay wuxuu leeyahay wamaa tafcaluu wixa aad fashaan ow dha ilaahay oo min khayrin khayr ahow dha ilaahay, falan yukfaruuhu laydin weysii maayo, ay falan tacdimuu sawaabahu, weeye sawowgiisa ma weynaysin ow ilaahay. wallaahu allana caliimun, allay ku cilmi la weeye, bilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya, alla subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yahay. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay, lan tuqniya kama daaficayso canhum ayaga xaggooda, amaaluhum maaliyaalkooda iyo walaa owlaaduhum owlaadooda, min allaahi ilaahay cadaabkiisa sheenshay kama daaficayso dha ilaahay. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay, lan tuqniya ka daafici mayso canhum ayaga xaggooda, amaaluhum maaliyaalkooda iyo walaa owlaaduhum owlaadooda, min allaahi ilaahay cadaabkiisa sheenshay kama daaficayso. allah subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa markii laga soo warramay qolooyinkii wanaagsanay oo muuminiinta ahlu kitaabka ahay, kuwa ayaga ah oo kufaarta waxa weeye adduunyada ay haystaan, maalka iyo owlaadda ay haystaan, waxba inaysan u taraynin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka warramaya. aayaddaa marka waxay kusoo degtaa la yidhi nimanka la yidhaha bani qurayda iyo banu nadiir oo yahuudi madiine wax ka deganeed ah, culimada qaar waxay yidhahen mushrikul carab ay kusoo degtay, qaar waxay yidhahdeen waa layska caam yeelayaaho waxa weeye kaafir oo dhan ayaa looga warhamayaa, weliba sidaas ayaa caamsan. marka alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tugniya kama daaficayso canhum ayaga xaggooda amaalu maaliyaalkooda iyo walaa awlaaduhum awlaadooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa meeshaan allah taala lagu qadirayaa shayna shay hadda maalka iyo awlaadda ayaa la qasisay baa layidhi oo maalkooda iyo awlaadoodu cadaabka alle waxba kama daafacayaan buu dhahay ilaahay waxaa loo qasisay baa layidhi insaanku waxaa la yidhi naftiisa mar waxau ku daafacaa maalkuu ku furta haa layidhi marna wuxuu gargaar weydiistaa ou kaalmo ka dhigtaa awlaaddiisa markii lasoo weeraro oo dhibaato loola yimaado marna waxa weeye awlaaddiisa u kaalmaystaa marka labadaas waxa loo khasisay waxa weeye dabciga insaanka ayaa wuxuu u badan yahay inuu labadaas kaalmo ka dhigto ee wax kasta oo waxa weeye ay la yimaadaan wax cadaabka alle ka daafacaayo ma jirtow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaray wu dhi ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye qoladan kufaartaa weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraa weeye macnaha waxay hadda casrigood yihiin kuwa ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniin tahay oo horay alla uga soo warramay subxaanahu watacaala oo ma'aalkooda ilaahay wanaagga uu ku sheegay ayaa qoladaanu casrigooda yihiin maadaama hadda labadaas qolo ahlu kitaabka looga waramaayo aayadahaka masalu maa shay masalkiisowga ilaahay yunfiquuna kufaartu ay bixinayaan fii haadihi alxayaati nooshahan oo tan ay ku bixinayaan addunyaa oo liidatowda ilaahay ka masali riixin dabayl masalkeeda waa lato ayuu dhi ilaahay riixdaasoo fiiha ayda dhexdeeda sirun kulayl uu yahow dha ilaahay amase waxa weeye qabow uu yahay riixdaasoo asaabad asiibtay xirsa qoomin qoom zarcigooda asiibtay qoomkaasoo dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey oo kufri iyo macaasi ku dulmiyey fahlakatu dabeedna ay halaagtay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa qolooyinkan kufaarta oo hadda laga soo warramaayay waxyaabaha ixsaankaah oo addunyada ay ku samaynayaan oo haddii waxa weeye iimaan loo heli lahay oy mu'miniin ay ahaa lahaayeen laga sawaabi lahay in waxa weeye hadday kufaar yihiin waxba arrintaasi aysan u taraynin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaal uu ka bixinayaa marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala masalu maa shay masalkiisow dha ilaahay yunfiquuna kufaartu ay bixinayaan buu dha ilaahay fii haadihi middatan dhexdeeda alxayaati oo noloshaa addunyaa oo dhow ama addunyaa oo liidata addunyaa waxaa la yidhi laba macno ayay iska leedahay addunyaa macnaha in laga soo qaatay danaa laga soo qaatay oo bimacnaa qaruur ah weeye addunyaa oo dhow la yidhahdo maxaa yidhi adduunyo inta ay jirto haddii loo nisbeeyo aakhiradu intay jirayso wax dhow oo qariiba weeye maxaa yeele waxaa la yidhaha kullu aatin qariibaa la yidhaha wax imaanaayo oo waxa weeye waqtigooda uu dhammaanayo waaba si qariiba weeye malaayiinan malaayiin sana xataa ha miqaas hadday doonto waxaa kaloo la yidhaha danaa'a ayaa laga soo qaato oo macnaha liidnaan ah oo khiso ah na waa laga soo qaataa la yidhi marka labadaas macno ayaa la dhihi karaa addunyaa oo dhow amba addunyaa oo liidata marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waxa addunyada tan ay bixinayaan sifadoodow dha ilaahay kuwa kufaarta haddana ay ku bixinayaan haddii laga soo qaado kuwii nabigeenna calayhi isalatu wasalaam waqtigiisi joogay oo cadaawadiisa wax ku bixi jiray sida rasuulka calayhi isalatu wasalaam loo waxyeelayo xuruubta nabiga lala gelaayo ayay wax ku bixi jireen weeye amase waxa weeye dad fuqara ah ayay wax sii jireen taasaa la leeyahay kamasali riixinow dha ilaahay dabayl masalkeeda waa lato ayuu dha ilaahay dabayl masalkeeda waa lato ayuu dha ilaahay riixdaasoo fiiha ayda dhexdeeda sirun kulayl uu yahow dha ilaahay dabayl waxa weeye kulayl wadata waxaa lagu magacaabay riixu samuum ayaa lagu magacaabaa amase waxaa la yidhahdaa bardi ayaa lagu fasiri karaho fiiha ayda dhexeeda sirun qabow uu yahana waa la yidhahdaa maxaa yeele dabayshu hadday kulaylkeedu zaa'idka yahani kulaylkaas waxa weeye waxbuu dilayaho dhibaato ayuu leeyahay qabowguna markuu zaa'id noqdo asna dhibaatuu keenaa oo qabowguna cadaab weeye kulaylkuna cadaab weeye labadaba haddii waxa weeye xadgudub ay noqdaan labadooduba cadaabay keenayaan marka dabayshu markay qabow tahay waxaa lagu magacaabaa riixu damhariiraa lagu magacaabaa riixdaasoo asaabad asiibtow dha ilaahay xarsa qoomin qoom zarcigooda asiibtay dad waxa weeye badarkooda asiibtay zarci waxa weeye beero bislaaroo badar ku yaalla dabayshaasoo ku dhacdow dha ilaahay oo markaasi dad ay iska leeyihiin qoomkaasoo dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey oo kufri iyo macaasi ku dulmiyey maxaa yeelay ilaahay dadka markuu cadaabaayo cadaabkan cadaabudunyaa oo laysku ridaayo waxaa u sababa haa layidhi macaasi ayaa u sababa. Marka dalamu anfusahum saasaa loo leeyahay, fahlakatu dayadna ay halaagsow dha ilaahay, maxaa yeelay ilaahay waa sow dhahay qur-aanka wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum, ilaahay wixii idin asiiba oo musiibo ah waxaa sababku ay tahay u dha ilaahay waxaa idinku kasbateen. Marka dabayshaas oo kaleentood weeye kulaylka ah oo darcigaas baabi'isay dadkaas daalimiintaa baabi'isay waxoole oo halaagsay marka ay ku intifaaci waayeen waxaa la leeyahay fakadalika nafaqaatuhum, kufaarka nafaqaadkoodu waa saasaa la leeyahy, laahibatun waa mid tegay soo baaba'aysa, laa yantaficuuna biha, mana ku intifaacayan. Markaasuu alla wuxuu dhahay wamaa dalamahum ullaahu, alla ma uusan dulmin nimankan. Hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wixii ayagu ay bixiyeen nafaqadoodii ay baaba'day oo waxa weeye aan laga sawaabin, alla wuxuu leeyahay wamaa dalamahum ullaahu, alla ma uusan dulmin oo nafaqadoodaas la yacantay ilaahay kuma dulmin, walaakin kalkeeda anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulminaya weeye, ayaga ayaa naftooda dulmiyey, waxay ku dulmiyeen kufri ayay la yimaadeen oo waajibinaya in waxa weeye nafaqadooda la layaco. Maxaa yeele wixii lagu aqbali lahay oo islaamkii ahay ayay ka tageenay diideen, kolkaasaa ilaahay waxba ka sawaabi waayey. yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow, laa tattakhiduu ha yeelana bidaanatan waday hoosaad ha yeelana oo min duunikum idinka sukadiina hawdha ilaahay, laa ya'luunakum idinka gaabsa maayaanow ilaahay bidaanadaasu khabaalan fasaad owdha ilaahay, wadduu waxayna jecel yihiin owdha ilaahay maa canidtum waxaa idin mashaqaynaaya, qad xaqeeqee badat ilbaqlaaw caradii way ka daahirtowdha ilaahay min afwaahim afyaalkooda ayay ka daahirtay, wamaa fii tukfii ay qarinayso suduuruhum laabtoodoo cadaawaa ayaa akberu weyn owdha ilaahay, qad xaqeeqee bayannaa waanu caddaynay lakum idinka alaayaati aayadaha ayaa idiin caddaynay in kuntum haddaad ahaateen ow ilaahay tacqilna kuwa garanaya. ilaahay subxaanahu watacaala markii uu nooga soo waramay nafaqadii kufaarta iyo siday baaba u tahay dadka mu'miniinta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu u wada digayaa inaysan kufaarta waxaa weeye sirtooda aysan dhaalacsiinin. maxaa yeele sirtaada waxaa loo sheegtaa qof adiga waxaa weeye saaxiibkaa daba ah oo haddana waxa weeye kugu diina oo waxa weeye horumarkaaga iyo waxtarkaaga iyo qiimahaaga jecel ayaa sirtaada loo sheegtaa. marka gaaladuna waa cadow, cadowna waxa weeye sir looma sheegto. munaafiqiinta iyo kufaartuba waxa weeye kulligood waada kufaare, waxa weeye sirta in la daalacsiyo maaha. balse intaan hadda ayaddan macnaheeda aana u gelin, waxay kusoo degtaa la yidhi rag mu'miniinta ka mida ayaa waxay lahaayeen baa la yidhi niman qaraabadooda oo munaafiqiiha ayay lahaayeen aa layidhi. waxaa macnuhu yahay rag mu'miniinta ka mid ah waxay lahaayeen rag qaraabo ah oo munaafiqiina iyo gaalaba isugu jira caadiya. marka waxa weeye munaafiqiintaas iyo kufaartaas ayay xiriiri jireen baa layidhi, way la sheekaysan jireen, caadi way ula fadhiisan jireen. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxaa alla u wada digaya qolooyinkaas munaafiqiinta ee kufaarta makaayiddooda dhagartooda ayaa ilaahay mu'miniinta uga digaya. maxaa yeele munaafiq kugu mabda maahan gaalnahe, waaba iska cadyaha isagu. marka alla wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, laa tattakhiduu ha yeelanoo ha samaysana bidaanatan waday hoosaad, macnaha waxaa laga wadaa asriya dad waxa weeye aada isu tihiin mukhlisiin, aada isu tihiin oo waxa weeye sirtiina aada daalacsiinaysiin, macnaha waxaa laga wadaa dadaad daacad isu tihiin ha ka samaysana weeye kufaarta weeye, oo min diinikum idinka qeyrkiina qeyrkiina oo waxa weeye kufaara yahuud iyo nasaaro iyo munaafiqiin, ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala saaxiib hoosaha ka dhigan ow dha ilaahay. maxaa yeele ow dha ilaahay dhibaatada ay keenayaan waa tan, laa ya'luunakum ow dha ilaahay idinka gaabsa maayaan khabaalan fasaad ow dha ilaahay, waxaa lagu nasbiyaa nascul khaafil weeye, laa yuqasiruuna lakum weeye markaasi fil fasaadi weeye fasaad idinka gaabsa maayaan oo waxa weeye inay idin fasaadiyaan mar walba waa isku dayayaan weeye. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadduu waxay jecel yihiin owdha ilaahay maa canidtum waxaa idin mashaqaynaaya, waxaa idinka dhibkiina ayay mar walba jecel yihiin. gaaladu waxa ilaahay waa nooga digaya subxaanahu watacaala. haddaa marka tilmaanta alla aynu qaada lahayne gaalada waanu ka badbaadi lahayn. waxa muslimiintu ay u baaba'ayso oo u hoogayso waxa weeye tilmaantii ilaahay subxaanahu watacaala kufaarta uu ka siiyey ayay ka tageen. marka hadde haddii alla taladiisi laga tegay toobin la hooga maahan oo caalamka islaamka maanta muslimiintu hoog iyo halaag ay ku sugan yihiin, dhibaatada hayso midba meel lagu cunaayo. sida hadda ka taagan maaragtaya waddankaas falastiin oo dadkii muslimiinta a jooga la iska gumaadaayo, cid usoo hiilaysana aan la arag oo nin walba waxa weeye oo iska gambanayo. maxaa yeela waxa saas ay ku noqotay, gaaladii ayaanu sirteeni dhaalacsiinay, ayagii baa xiriir ka dhiganay, nin walba hoos ayuu kala socdaa, wax sirahoo noo qarsan, wax maaragtay xoogahoo noo qarsan, wax meel loo yaalla ma jiraan, haddii kale waxaasoo dhan ayagaa gacanta ku hayo. marka muslimiintu saasiisa waxba ku taraynin, ilaan islaamku waxa uu iska noqday daahir aan shaqaynayn buu noqday. ilaahayna waa nooga dilaya kufaarta, waxa u dhahay waxay jecel yihiin waxa dhibkiinaa weyn. waman asdaqu min allahi xadiisa, war ilaahay subxaanahu watacaala ayaa uga run badan war uu sheego. waman asdaqu min allahi qiilan, yaa ilaahay qowluga run sheeg badan. walaa yunabbiuka mislu khabiirin, ilaahayga khabiirkaasow kugu warrama cidu kugu warramayso dha ilahay. ilaahay haddana wuxuu yidhi qad xaqiiqa badat ilbaqlaau, aradu way ka daahirtow dha ilaahay kufaarta, cadaawada idin qabaan min afwaahim, afyaalkooday ka daahirtay. afkooda ayaa waxaa ka daahiray oo bannaanka ka yaala cadaawada markaasay idin qabaan haddaa muslimiin tihiin. waxa weeye waqiicada idinku dhacayaan oy wax idinka sheegayaan mushrikiinta, gaar ahaan munaafiqiinta, waxa weeye mu'miniinta waqiicay ku samaynayaan nasabkooda iyo sharaftooda ayay ka warhamayaan, mushrikiintay dhaalacsiinayaan sirtiina, yuhuudduna iyaduna ahlu kitaabku saas weyn. wamaa fii tukfi ay qarinaysow dha ilaahay suduuruhum laabtood, oo cadaawad ah haddana waxaa ka daran buu leeyahay waxa afkooda laga arkaayo waxaa qalbigooga jira. markaasuu dha ilaahay wamaa fii tukfi ay qarinayso suduuruhum laabtoodu ayaa akbaru weynow dha ilaahay, waxa ay daahirsanayaan waxay qalbiga ku hayaan ay kuweynow dha ilaahay. qad xaqiiqaha bayannaa, waanu idiin caddaynow dha ilaahay lakum idinka al aayaati, aayadaha ilaahay wuxuuna leeyahay haddaad dad mu'miniin a tihiin, aayadaha waanu idiin caddaynay oo ka warramaya cadaawada kufaarta weeye. waa ka goorme in kuntum haddaad ahaateen tacquluna kuwa garanaya, haddaad wax garanaysiin weeye waxgaradkii baa tegay, haddaba ha xiriirinaad leeyahay haddaad wax garanaysaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddana, haa hooy ayuu dhahay, haadaa litambiih weeye, antum idinkow dha ilaahay, ulaa iyaa haa ulaa'i kuwiina kanow, tuxibuunahum kufaarta waa jeceshinow ilaahay. sida hadda sawnusuulka ahay nimankii qaraabadooda munaafiqiinta ayaa weli jiray waaye, antum idinkow dha ilaahay, ulaa iyaa haa ulaa'i kuwiina kanow, tuxibuunahum waa jeceshiin kufaarta u dha ilaahay, qaraabada aadna leedihiin iyo sadaaqada idinka dhexaysa, hase yeeshee walaa yuxibuunakum ayagu idinma jeclo dha ilaahay, walaa yuxibuunakum ayagu idinma jecla, maxaa yeele diintay idinku khilaafsan yihiin. watuuminuuna waad rumaynaysaan idinku bilkitaabi, kitaabka kullihii dhammaantiisa oo kutubta ilaahay soo diray oo dhan ayaad idinku rumaynaysiin, laakiin ayagu waxa weeye kitaabkiina qur-aanka ama rumaysna. watuuminuuna waad rumaynaysaan ow dha ilaahay bilkitaabi, kitaabka kullihii dhammaantiisa. wa idaa waktigii laquukum ay idinla kulmaan ow dha ilaahay, waa munaafiqiintii qaaluu waxay leeyihiin aamannaa waanu rumaynay, waanu rumaynoo mu'miniin baanna. wa idaa waktigii khalow ay khaali noqdaan oy ayagu meel isugu miirmaan amba cadowga gaalada ay u tagaan, wa idaa waktigii khalow ay khaali noqdaan, calluu way qaniinayaan, calaykum turkiina al-anaamila, faraha ayay idiin qaniinayaan, min alkayri, min adi alkayri, cadhad daraaddeeda, cadhad ay idiin qabaan ayay farta dhexda ka qaniinayaan, calluu way qaniinayaan, calaykum turkiina al-anaamila, farahay idiin qaniinayaan, min alkayri, cadhad daraaddeeda. maxaa yeele qofku markuu cadhoodo, qofka uu cadhaysan yahay farta ayuu dhexda uga qaniinaa. haddana waxay ka xanaasan yihiin sidaad u kulansan tihiin, maxaa yeele gaalo ijtimaaca muslimiinta ma doonayaan. qul waxaa u jiraa oda ilahay sayidka maxamed kaahu, muutuu dhinta biqaydikum caladiinaku dhinta, muutuu ku dhinta biqaydikum caladiino, caladiina isaga baaq ahaada ilaalmowd intii laga gaarayo, weligiina ma aragtii wax idin farax geliy, muutuu dhinta biqaydikum caladiinaku dhinta. maxaa yeele in allaha alle caliimun allay ku cilmila weeye, midaasi suduuri laabyaalku xaaladay u saaxiibka yihiin ayaa alle caalim ku yahay weeye, waa quluubta ku jira, waxaana ka mid a qoladan munaafiqiintaahu waxyaabaha ay qarinayaan ayaa ka mid a. kolkaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, qul waxaa u jiraa sayidka maxamed kaahu, muutuu dhinta u dhawdha ilaahay, biqaydikum caradiina ku dhinta, caradiina ku dhinta, ay musaaxibiina lahu weeye, adinkoo cara la saaxiiba oo cara idinka buuxdo ku dhinta weeye. warkaana waxa weeye ducaau calayhim waaye, habaar la habaaraayo weeye. marka waxa weeye gaaladu kaali nagama ahan, munaafiqiintuna waa gaaladaasay gaalo kasii xun yihiin. marka waxa weeye horumarka iyo wadajirka islaamka ma doonayaan safaraaruq iyo balaayo in lagu jira ayay doonayaan, maxaa yeele waxay u kiraysan yihiin gaalada ayay u kiraysan yihiin munaafiqiintu soodaba, oo waa kuwa islaamka kuwa dhibaatada haysa kuwa ugu daran weeye. maxaa yeele nin diin kula sheeganaya oo adiga kaa soo horjeeda wax ka daran ma laha. kolka ilaahay waxaad ku dhahdaa hawdhahay cadhadiina ku dhinta oo wax idin farax geliya weygii ma aragtiin. ina allaha allana caliimun alleh ku cilmi la weeye ilaahay subxaanahu watacaala bidaati suduuri, laabyaalku xaaladay u saaxiibka yihiin ilaahay subxaanahu watacaala caalim ayuu ku yihi. marka hadda waxa weeye ilaahay wuxuu nooga warramayaa makaayidu lkufaar, ilaahay waa nooga warramay haddii ay yihiin munaafiqiin oo islaam daahirsanaya qalbigana kufri ka uwaga jiro, hadday yihiin ilaahay waa nooga warramay, hadday kufaarta caadiga yihiin ilaahay waa nooga warramay. marka hadda waxaa loo baahan yahay dadka islaamkaa waday islaam sax yihiin inaysan isindhakirin oy ogaadaan cadowgooda waxa uu yahay ay ogaadaan. maxaa yeele ilaahay cadowgeenna waa noo sheegay, sidaan kula dhaqmi lahayn cadowgeenna ilaahay waa noo sheegay. haddii waxa weeye warka ilaahay aan dhinac marno, waxa weeye haag iyo hoog iyo qiimo darro iyo sharaf darro ayaanu ku dhacaynaa iyo foolxumo. marka waxaa loo baahan yahay in laga digtoonaado cadowga kufaarta, dhibaatadiisa laga digtoonaado. kufaarta hadda marka waxaa ugu dhib badan munaafiqiinta ayaa ugu dhib badan, maxaa yeele munaafiqiintu kufaarna way yihiin, islaamna way daahirsanayaan. marka ayaga dhibaatadooda ayaa mar kasta waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisi waxa ugu dhibaato badnay munaafiqiintay ahaa jireen. maxaa yeele munaafiqi iimaanka uu kula sheeganaya, masaajidka uu kula dukanaya, jihaad uu kula aadaa, wax kastoo qof muslima uu sameeya ayuu kula samaynaya. marka ayagana in laga digtoonaadaa loo baahan yahay. marka insha allahu tacaala waxa weeye casharkeenni intaas ayaan kusoo gebagabayneynaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليردع درفا من الذين كفروا أو يسقطهم فينقلبوا خائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. casharkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 120-aad oo suuratu aal cimraan ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey nimankii kufaarta ahaay oo munaafiqiinta ahaay masaayiddoodii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay isagoo alla muuminiinta uga digaayay. marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay nimankan oo munaafiqiinta awdha ilaahay, haddaad tihiin mu'miniin waad jeceshihiin awdha ilaahay, adinkoo ku jecel qaraabada idin leeyihiin iyo saaxiibtinimada idinka dhexaysa. hase yeeshee ayagu idinma jeclo awdha ilaahay, maxaa yeele diinta idinku khilaafsan yihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala idinku kutubtoo dhan waad rumaynaysaan ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, laakiin ayagu kitaabkiina ma rumaysna. hadday idinla kulmaan awdha ilaahay waxay afarka leeyihiin waanu rumaynay, hadday ayagu isu miirmaanne waxay idiin qaninayaan, farta ayay idiin qaninayaan awdha ilaahay, cadho daraaddeeda idiin qabaan, maxaa yeela waxay ka xun yihiin isu teggiinna iyo isu dumankiina ayay ka xun yihiin oo cadho weyn ay ka haysaa. rasuulkaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaad u tidhahdaa cadhadiinna ku dhinta oo sidiinna isaga baaqi ahaada ilaa almowt intii laga gaarayo, mana aragtiin wax idin farax geliya oo annaga nagasiin farax geliya. ina allaha caliimun bidaati suduur ayuu dhay ilaahay, allana wuxuu caalim ku yahay suduurta wixii maaragtay ee ku jira ilaahay waa ogyahay. marka cadaawadoodii ayaa ilaahay noogaga sii waramaya, alla wuxuu yidhi in tamsaskum hadday idin taabato u dha ilaahay mu'miniinow, in tamsaskum bimacnaa in tusibkum wey hadday idin asiibto, xasanatun xasana u dha ilaahay, oo ilaahay barwaaqo idin siiyo, sida masalan banasri oo aad heshaan iyo qaniimo oo aad heshaan, ood gaalada aad ka guulaysatiin qaniimona aad ka heshaan, taa ayaa ka mida weeye xasanada. in tamsaskum hadday idin asiibto u dha ilaahay xasanatun xasano, tasu'uhum munaafiqiinta way xumaynaysaa u dha ilaahay, tasu'uhum way xumaynaysaa oo way tiiraayaynaysaa weeye, tiiraayo ayaa ku dhacaysa. wa in tusibkum hadday idin asiibto u dha ilaahay sayi'atun xumaan, oo hadday dhibaata idinku dhacdo u dha ilaahay, yafraxuu way ku farxayaan bihaa, sayi'adaas way ku farxayaan u dha ilaahay. wa in tusibkum hadday idin asiibto u dha ilaahay sayi'atun sayi'a hadday idin asiibto u dha ilaahay, sida hasiimo iyo maaragtay abaar waxaas idinku dhacaan, yafraxuu bihaa way ku farxayaan u dha ilaahay. maxaa yeele cadow weeye, cadaawana shaqadeedu sidaas weeye, maxaa yeela saaxiib idin lama ahan, adinkuna saaxiibaad ka dhiganaysiin. maxaa yeela saaxiib waxaa la yidhaahay culimmadu yidhaahdeen man yafraxu lifaraxika, man yafraxu lifaraxika wayaxzanu lixusnika. saaxiib waxaa la yidhaah qofka waxaad ku faraxda kugula farxahay, waxaad ka murugtane kaala murga ayaa la yidhaah, walcaduwa cagsi, cadowguna waa cagsigiisa weeye, oo cadow wuxuu noqonayaa man yaxzanu lifaraxika weeye, waa mid murgaaya markaad adigu faraxdo oo walaxaad ku faraxda ilaahay uu ku siiyo, kaas weeye. wayafraxu lixusnika, haddana xusnigaaga markaad murugsan tahay isagu waa faraxsan yahay. marka qofku waxa weeye waxaad ku faraxda aduu kan kugula farxin oo waxaad ka murugta uusan kaala murgaynin, taasu cadowgaaga weeye, saaxiibkaa ma aha, weligaa saaxiibkaaha ka dhigan. qoladaa marka inay cadow yihiin baa ilaahay ku sheegayaa, oo ilaahay wuxuu yidhi hadday sayi'a idin asiibtana ayuu dha ilaahay way ku farxayaan buu dha ilaahay. macnaha waxaa laga wadaa annahum mutanaahuuna weeye fii cadaawatikum, waxay ku fogaadeen cadaawadiina, ayay ku fogaadeen weeye ayaa ilaahay leeyahy. marka maxaad u xiriirinaysaan, ha xiriirinaa ka dheeraada wey, cadow macnaha lama xiriirsasiin karo. wa in tasbiruu haddaad sabartaan ow dha ilaahay, dhibkooda haddaad ku sabartaan oo watattaquu alla adka cabsatiinood iska ilaalisaan muwaalaadkooda iyo wixii kaloo soo raaca, laa yalurukum idin dhibi maayo u dha ilaahay kaydhum kaydtoodu dhagartoodu shay-an ka idinku dhibi maayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in tasbiruu haddaad sabartaan, waxaa la isfarayaa sabar weeye, maxaa yeele adduunyada mar walba cadow ayaa kuu taagan, waxaana looga gudbi karaa dhibaatada cadowga inaad sabar aad la timaado. wa in tasbiruu haddaad sabartaan u dha ilaahay mu'miniinow, watattaquu allana aad ka cabsataan oo aad ka dhowrsatiin nimankaas muwaalaadkooda, laa yadurukum idinku dhibi maayaan, laa yadurukum idinku dhibi maayaan u dha ilaahay, laa yadurukum idin dhibi maayaan dhihi lahay kaydhum kaydtoodu, macnaa dhagartoodu way sheeshay, laa yadurkumna waa la akhriya, laa yadurkum la yidhahda, oo markaasi tashdiid iyo taqiif la akhriyo, laa yadurkumna waa la akhriya markaas, oo laadka markaasi waxa weeye la kasriyo, taadana markaasi la reebo, iyo laa yadurkum in la yidhahdo, iyo laa yadurukum intaas waa la akhriya. laa yadurukum ou dha ilaahi subxaanahu watacaala idin dhibi maayo kaydhum dhagartoodu shay-an shay idinku dhibi maayo u dha ilaahay, haddii waxa weeye dhibkooda aad ku sabartaan muwaalaadkoodan aad ka dhowrsataan, in allaha alla u dha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan munaafiqiintaasu muxiidun alyu soobay weeye oo caalim ku ah, amase in allaha alla bimaa tacmaluuna ta haddii laga dhiga waa khidaab weeye, mu'miniinta ilaahay ula khidaabaya waxaad camal falaysaan u dha ilaahay muxiidun alyu soobay weeye, ilaahay shay walba caalim ayuu ku yahay waxa iyagu ay samaynayaan oo munaafiqnimadaasa iyo waxa idinku samaynaysiinba wanaagga, marka qof walbana ilaahay wuxuu sameeyey ayuu ku jaasinayaa. wain kurkisa u dha ilaahay id wasiqa dowta aad ka talahaysay min ahlika ahalkaaga tubawiu xaal aad dejinaysid almu'miniina mu'miniinta maqaacidda markasyaalo aad dejinaysa u dha ilaahay lilqitaali dagaalna aad u dejinaysay, wallaahu alla u dha ilaahay samiicun alay maqlaayo weeye aqwaashiina caliimun alay ku cilmi le weeye u dha ilaahay aqwaashiina. aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxay loogaga warhamayaa oo alla subxaanahu watacaala nooga sheegayaa qaswada la yidhaha qaswatu beder oo maaragtay qaswaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu horaysay, guusheeduna aad iyo aad maaragtay mashhuur ayuu ahaaday oo nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu ay ka heleen dagaalkaas. Markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay asxaabtiisa usoo dirayo ayaa laga warhamaya. Marka hadda waxa weeye waxaanu dhahnay qaswadan waa qaswadi Badr, laakiin waxa weeye waa qaswadi Uxud. Wuxuu xusuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, id wasiqa dowsa aad ka kalahaysay min ahlika ahlkaagu ilaahay, ahlkaaga madiino weeye. insha allahu tacaala qaswada Badr waa ku tegi doonaa, laakiin hadda middaan waa qaswada Uxud weeye. Uxud, dagaalka Uxud oo iyaduna markaasi qasawaadka waaweyn ka mid a, ayaa dhowr aayado hadda soo socotaa looga warami doonaa haddii ilaah yidhaah, laakiin qaswada Badr waa ku tegi doonaa. laakiin hadda waxa weeye bacdu riwaayaadna waxay qabaan qaswada Badr weeye, qaar waxay yidhahaan qaswatu laxzaab weeye, laakiin waxaa saxiixa inay qaswatu Uxud ay tahay weeye. taasaan marka ku wadaynaa. wankur xusoo dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, id wasiqa dowsa aad ka jirmaadaysay ama aad ka kalahaysay sayka maxamedka ahow min ahlika ahlkaaga, ahlkaaga oo madiine ayaa loola jeedaa, min beyti ahlika. nabigu calayhi isalaatu wasalaam qaswada Uxud markuu baxayay wuxuu ka tegay baa la yidhi guriga oo maaragtay sayidatina caaisha umulmu'miniin gurigeeda ayuu ka tegaa la yidhi. gaaladana waxay maaragtay soo gaareen baa la yidhi meesha la yidhaha Uxud maalin arbaca oo bisha shawaalna ay afar ay tahay. waxaa madax u ahaayo hogaaminayay ninka la dhihi jiray Abu Sufyaan ibnu Xarb. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam wuxuu kulmiyey baa la yidhi ansaar iyo muhaajiriin. markaas ayuu kula showray inay baxaan oy dagaalkaas aadaan, amase waxa weeye madiine ay joogaan oo cadowgaas soo socda meeshooda ay ku sugaan. arrintaas ayuu nabigu calayhi isalaatu wasalaam soo dhex dhigay, maxaa yeela waxaa noo imaanaysa ilaahay inuu rasuulkiisa leeyahay wasaawirun fi lamri uu leeyahay. kolka markii arrintaas nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu soo dhex dhigay asxaabta, cabdullaahi Ubay ibnu Salool ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu ishaaray oo ra-iisul munaafiqiina asaga iyo jamaaco kaleentood oo raggiisa inaan la aadin dagaalkaas weeye. oo waxa uu yidhi hadday diidaan nimankaas maaragtay kufaartaahu inay naga joogaan oo ay madiine noogu yimaadaan, ragga iyo haweenka ayaa la dagaalamaya, ka kaleentoodna waxay ishaareen inay baxaan oy ka hortagaan cadowgaa soo socda. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam markii labadaasba iyay meesha ka timiday gurigiisa ayuu galay baa la yidhi. markaas ayuu wuxuu soo qaataa la yidhi hubkiisa oo dagaalku soo qaataa la yidhi. markaasuu soo baxay, kolkaasuu dhahay halumuu ila alkhuruuj ayuu dhahay nagu lixid nooteena waanu baxaynaa. kolkaasay waxay yidhahaan yaa rasuulallaahi maa lanaa ra'yin macaka, ra'yisow annagu kuuma lihin oo annagu ra'yigeenna sow socon maayo. markaasuu nagu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam nabi ma jiro oo maaragtay hubkiisa dagaalka qaata oo soo laabta ilaa intii ilaahay subxaanahu watacaala isaga iyo cadowgiisa uu ka xukminaayo. macnaha waxa weeye mar hadduu nabi uu ligisto oo waxa weeye hubkiisa dagaalka uu qaato, waxa weeye soo laaban maayo ilaa isaga iyo cadowgiisa ilaahay ka kala xukminaayo. rasuulkeenana calayhi isalaatu wasalaam maxaa la sheegay, manaam ayuu wuxuu ku arkay baa la yidhi, sac ayuu arkay baa la yidhi, iyo wuxuu arkay baa la yidhi dirci oo maaragtay xasiina oo markaasi waxa weeye gacantiisa lagu dejiyey, iyo wuxuu arkay baa la yidhi seeftiisa afkeeda duqsi oo maaragtay ku taagan oo maaragtay ku hamuumsan. markaasi waxay yidhaahdeen maxaad ku oweshay rasuul allow. markaasuu nabi waxa u dhahay baqarku waxa u dhahay fa khayrun waaye, loodu waxa weeye waa khayrun, dirciga xasiinkaane waa madiine ayuu dhahay, madiine weeye. salamka ayuu dhahay oo seefta maaragtay afkeedaane waxa weeye waxa wasaqda ku taala duqsiga uu ku degdeganayani taasuna jab waaye u dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa way baxeen baa la yidhi salaada jumcada bacdigeeda, markii waxa weeye ay waa bariisteen oo habeenkaas markaasi lasii la tegay meeshaas subaxdii la waa bariisay. ciidankiisa nabigu calayhi isalaatu wasalaam shan qaybood ayuu u qaybiyey, qayb la yidhaahdo janaaxaan la yidhaahdo oo labada garab ah, iyo qayb markaasi waxa weeye muqadamaho horta markaasi ciidanka horseedka ah weeye, iyo qayb markaasi waxa weeye gudaha ah, iyo qayb markaasi waxa weeye dhexda ah ayuu u qaybiyey nabigu calayhi isalaatu wasalaam. mid walbana waxa weeye manzilkiisa ayuu dejiyaa la yidhi, waxauna amray baa la yidhi ima qolo walba meesheeda ay ku sugnaato oysan ka wareegin. wuxuuna nabigu calayhi isalaatu wasalaam u sheegay baa la yidhi haddii waxa weeye sufuufta dagaalku ay kulanto waxa weeye haziima gaalada ayay ku dhacaysaa u dhahay, kow haddii la isbilaabaa gaalada ayaa jabaysa. marka labadii saf markay kulmeen gaaladii iyo maaragtay kufaartii waxaa jeestay baa layidhi ninka layidhaha cabdullaahi uweyd ibnu salool munaafiqi weynaay asaga iyo 300 rag gaaraya layidhi kolkaasi waxay yidhahay low naclamu qitaalan la tabacnaakum waa weya dagaal haddaan naqaano waanu idin raaci lahayn ma harin baa layidhi ilaa maaragtay yaa 650 ayaa soo hartay baa layidhi marka waxa weeye saxaabadu marka ugu horreysay gaalada way jebiyeen baa layidhi markay gaaladii jebiyeen waxay ku mashquuleen qaniimo aruurtiyaa layidhi ilaahay kufaarta quluubtooda ayuu ka siiyey gaale agagaxi markaasi salmaray soo hogaal celiyeen muslimiinta way carareen baa layidhi ilaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo wax yar mooyaane oonu ku tegi doono markaas kabacdina way soo kulmeen dagaalkii marka waxaa laga dilay muslimiinta maalintaas 700 ayaa laga digaa layidhi laakiin alcizatu lilaahi walirasuulihi wey cizada ilaahay rasuulkiisa iskala wey marka hadda qaswadaanu jamhuur almufasiriin sida ay qabaan waa uxudaa la leeyahy beder waa la sheega laakiin beder waxaanu tegi doonaa insha allahu tacaala iyadoo sidaan anahayn oo ka duwan sidaasa kolka waxa weeye arrintaanne waxa keenay waxay ahaaday raggii lala ballamay qolo walba meesheeda ha joogto udhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam qolo meesheeda kasoo dhalaaya karta ma jirto nin walba meesha lagu aadiya ha ilaaliyo sida hadda aan ku tegi doono raggii rumaadda ahay oo gamuunaleyd ahay oo la fariisiyey gobolka axu dushiisa la fariisiyey oo waxa weeye ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibnu jubayr oo madaxda u ahaay ayaa waxa weeye markii qaniimadii ay heleen oo gaaladii la jebiyey nimanka halkaas joogay ayaa waxay yidhahdeen raggeenna waa loo gargaaray marka waxa weeye qaniimadaasaan wax ka doonanayna nimankii baa marka waxay kasoo tageen markaskoodii kasoo tageen niman kufaaraho waxa weeye ninka marka dambe saxaabiga jaliil ka ahay oo khaalid ibnu waliid la yidhaahdo sayfullaahi almasluul ninkaas oo markaas kaafir ahay oo ciidan fardooleya watay ayaana meesha ku jirayo nimankan ayuu ka baqaaya marka horo oo rumaaddaas kolka markii waxa weeye nimankii badankooda ay ka dhaqaaqeen meeshi ayuu in yaroo meesha ku hartay ayuu maaragtay ahay soo dardareen kolkaasay meeshi ku dileen dhabarjibiina kuwii uga yimaadeen markaasay asxaabtiina dhabarjibiin ugu tageen kolkaasaa dhibaatadaasu ay dhacdaa la yidhi taasa hadda ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala tiyaa marka hadda rasuulka calayhi isalatu wasalaam uga warramaya wadkur xusowda ilaahay sayidka maxamed kahow id watiqadowta aad ka kalahaysay min ahlika ahalkaagowda ilaahay fuwawiu xaal aad dejinaysid almu'miniina mu'miniinta maqaacidda markasyaalo aad dejinaysay macnaha meelo oo dagaalka loo fariisanayo oo lilqitaali dagaalka u sugnaatowda ilaahay wallaahu alle samiicun allahe maqlaya weeye aqwaashiina caliimun allahe ku cilmila wowda ilaahay axwaashiina marka qaswadaasi uxud inay tahay sidaasaa loo badan yahay saasaana kuwadeynaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala id waqti yowda ilaahay tii horaa laga bedelayaa id waqti ayaad ka jirmaaday ahalkaagowda ilaahay id waqti ayaad ahalkaaga ka jirmaaday hamad ay hamisowda ilaahay daa'ifataani laba firqo oo minkum idinka idinka mida an tabshalaa inay fulayoobaan oo dagaalka ay ka baqaan wallaahu allana weliyuhumaa weligoodi weeye naasirkoodi weeye wa cala allahi ilaahay korkiisa falyatawakkalha tala saartaanowda ilaahay almu'minuuna mu'miniinta marka haddaa sida wax u dhaceen baa ilaahay nooga warramaya id waqtiyowda ilaahay hamad ay hamisay daa'ifataani laba firqowda ilaahay oo minkum idinka idinka mida an tabshalaa inay fulayoobaan oo tajabbanaa can ilqitaali dagaalka ay ka biiqaan weeye oy ka fulayoobaan oy noqdaan waxayna arrintaasu waxa weeye nimankan u hamiyeenaa la yidhi inay noqdaan markii waxa weeye munaafiqa cabdullaahi ubay ibnu salool ahay iyo raggiisa ay laabteen markaa waxayna yidhahdeen calaama naqtula anfusana wa awlaadana waxay yidhahdeen nafteenna maxaan u dilaynaa hay yidhahdeen oon owlaadeenna u layacayna saasay yidhahdeen marka waxa weeye abi jaabir ninka la yidhahda askurani ayaa markaasi waxa uu dhahay baa layidhi oo u dhahay cabdullaahi ubay ibnu salool unshidukum ullah fii nabiyikum wa anfusikum war waxaa idinku dhaariyaa alle ee nabigiina iyo naftiina difaac ayuu dhahay markaasee waxay yidhahdeen low naclamu qitaalan la tabacnaaku marka hadda labadan qolo ilaahay yaa sugay baa la yidhi mana aysan gadoobin baa la yidhi marka ilaahay wuxuu yidhi wallaahu alle labadan qolo marka waxay ahaynaa la sheegay niman la yidhaha banu salimata iyo banu xaarisata weeye raggii janaaxal caskari ah waayo ciidanka labadiisa garab raggii ka dagaalamay ahaayeen markaasuu dhahay ilaahay wallaahu alle weliyuhumaa weligooda weye ilaahay yaa naasirkoodii ah wa cala allahi ilaahay korkiisa u dha ilaahay falyatawakkal ha tala saartaano almu'minuuna mu'miniinta adana tala saarteen u dha ilaahay marka labadaas qolo waxa weeye ilaahay yaa sugay subxaanahu wa tacaala weeye bacda an xasala lahum lfurqa weeye awala markii hore furqaa ku dhacday. marka ilaahay yaa sugay, waxaa dhacday qaswadaas nabiga calayhi salatu wasalaam wejigiisa ayaa la daqay baa la yidhi, xoolasiisa ayaa la jebiyaa la yidhi. markaasi waxaa weeye markaasi 70 iyo dhowr seefood ama 70 iyo dhowr larbo ayaa lagu dhuftay baa la yidhi, oo maa bayna sahmin wa tayfina ayaa nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa lagu soo riday baa la yidhi. markii lagu soo riday saxaabiga la yidhaha Talxata ibni Cubaydillah oo 10 jannada loogu bashaariya kamid a ayaa intaasoo dhanba gaashaankiisa udhigaayay, marna asagu naftiisa udhigaaya la yidhi. markaasaa ibliis iyo munaafiqiin dadka ay ku naadiyeen maxamed waa dhintay. marka nabiguna calayhi salatu wasalaam meel oo muntafida oo maaragtay hoobada oo goda ayuu joogay baa la yidhi. nabigu waxa uu doonay baa la yidhi inuu marka kor u kaco si muslimiinta ay u arkaan, markaas una suurto gelin baa la yidhi. waxaa dhabarkiisa ku qaaday baa la yidhi Talxata ibni Cubaydillah. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasi Talxa ayuu markaasuu dhabarkiisa ina fuulay, ayuu markaasoo kor isu qaaday. muslimiintii markay arkeen ayay farxeen baa la yidhi. markaasay waxa weeye meel walbay ka yimaadeenaa la yidhi, sida hal waxa weeye anu geed u ololayso kalentood markay aragtay. marka sabaad ayaa dhacay iyo nasri ayaa yimiday, hasiimadiina waxa weeye waxay ku waabariisatay kufaarta. marka ilaahay buu yidhi wacala allahi ilaahay korkiisa falyatawakkal hakala saasaano almu'minuuna mu'miniintu. saxaabigaas daliilka sida nabiga calayhi salatu wasalaam uu u difaacay iyo sida naftiisa maaragtaya uu horumariya rasuulka naftiisa, sidaas taa ayaa waxa weeye wax weyn oo iimaan oo lala yaabo ah weeye. maxaa yeele Talxata ibni Cubaydillahi waxaa la sheegay jirkiisoo dhan waxaa la yidhi meel aan jaraaxa ku olin ma jirnaa la yidhi, xataa waxaa la sheegay farjigiisa in jaraaxa gaartay. intaasna waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu difaacayo ilaalinayay. marka markii waxa weeye xoogaagaas inkishaafka uu dhacay ayaa waxa weeye aayaddan aynu meeshaan ka bilaabayna ay soo degtay, ayadoo muuminiinta ilaahay subxaanahu watacaala uu xasuusinayo nimcada alle inay ku weyn tahay. maxaa yeele adduunyada haddii dhibaata kuu dhacdo nicmada ilaahay oo kaloo ku saaran ayaa ka weyn. markaasuu dhe ilaahay wala wallaahi qad xaqiiqaha nasarakum ullaahu, alla waa idiin gargaaray bibadrin beder ayuu idiin gargaaray. walxaal antum idinkuna muuminiinow adillatun kuwa yar aatihiin, fataqu llaha ilaahay ka cabsada lacallakum waxaa mudantihiin tashkuruunaa shukrisaan. hadda waxaa tafliye ayaa la siinaya rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo muuminiinta oo waxaa la leeyahay uxud hadday arrintan idinku gaartay beder adinkoo wax yar ah ayaad guul ku hesheena taa fiiriya wey, nicmada ilaahay lama halmaamo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi qad xaqiiqaha nasarakum ullaahu, alla waa idiin gargaara mu'miniinow bibadrin beder ayuu ilahay idinku gargaaray. waa meel maka iyo madiina udhexaysa oo tegi doonaa. walxaal antum idinkuna adillatun kuwa yar aatiin, oo waxa weeye adabkiinu waa yaray hubkiinu waa yaray ayadoo sidaas tahay ayaa laydiin gargaaray ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa markaasaa idiin gargaaray. marka waxa weeye waxay haysteen 3 farag iyo 3 seefood, tiradooduna waxay aheedaa la yidhi 300 iyo 3 ay ahayn, gaaladuna dhowr iyo 10 kun ay gaarayeen, 10 kun yaana dhihina 1 iyo dhowr nimay gaarayeen la sheegay, oo hadda ka hor waa kaan soo marayna 1 iyo dhowray gaarayeen oo diyaar garoobay ayaga dhan. fataqu llaha laka cabsadowda ilaahay lacallakum waxaa mudantihiin tashkuruunaa shukrisaan. id waqtiya alla idiin gargaaray, daraf waxay u tahay nasarakum taas, id waqtiya alla idiin gargaarowda ilaahay taquulu aad dhahaysa saydka maxamedka ahow lilmu'miniina mu'miniintaadu dhahaysay adigoo maaragtaya u yagoohaaya nasri oo dejinaaya qalbigooda, id waqtiya alla beder idiin gargaarowda ilaahay taquulu aad u dhahaysa lilmu'miniina mu'miniinta alan yakfiyakum soo idinma kaafiyo an yumiddakum inuu idinkuu kaalmeeyo rabbukum rabbigiinu bi 3000 3 kun oo min almalaa'ikati malaa'ika kamida munziriina oo degaaya. alan yakfiyakum soo idinma kaafiyo an yumiddakum inuu idinkuu kaalmeeyo ama uu idinku ziyaadiyo rabbukum rabbigiinu bi 3000 3 kun oo min almalaa'ikati malaa'ika kamida munziriina ama maaragtaya munazaliina ama munzaliina la yidhaha oo degaayo wey. haddii la yidhaahda macnaha maxay tahay baahidan loo qabo cadadkaas faraha badan oo malaa'igta, maxaa yeele jibriil keligiis ama malag kastoo ilaahay malaa'igtiisa ka mid a ayaa kufaaro dhan lay kareen, intaas waa maxay haddii la yidhahdo? waxaa la jawaab ahaa la yidhi, waxaa la yidhi arrintaas waxaa u soo baxay baa la yidhi, waxaa la rabaa haa la yidhi nasriga in rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo muminiinta loo dhisbeeyo, maxaa yeele waa sawda ilaahay qaatiluuhum yucadibhum ullahu biaydiikum, la dagaalama kufaarta jamciyiina ilaahay ku cadaabaya. Marka waxa weeye haddii waxa weeye gaalada aan la halaago sidii ummadii hore loo halaagi jiray, waxa weeye faankan weyn oo muminiintii rasuulka calayhi salatu wasalaam alla u sheegaayo kuma imaalahayn baa la yidhi. Haddana waxa weeye caradoodu ma la shaafilahayn baa la yidhi, maxaa yeele waxaasu waxay noqolahayeen haddii malag uu baabi'iyo wax ayaga ikhtiyaarkooda iyo markaasi ka baxsan, laakiin hadda waxay ku faanayaan inay ayagu markaasi ficil sameeyeen ee ficilkooda ay ku guulaysteen, marka in arrintaas ayaga loo nisbeeyo ayaa la rabaa haa la yidhi. malaa'igtana waxa weeye waxaa lagu keenayaa wehel iyo tabniin iyo qalbigooda in lagu suga ayaa loo keenayaa. balaa ayuu dhahay ilaahay tacaala yakfiikum dalika, weye kaas waa idin kaafiya. balaa tacaala ayuu dhahay ilaahay in tasbiruu, haddaad sabartaan u dha ilaahay, oo cadowga la kulankiisa aad ku sabartaan, wa tattaquu allana aad ka cabsatiin ood mukhaalafada iska ilaalisaan, wa yaatuukum gaaladuna idin yimaadaan min fawrin waktigooda haada oo midka kana yindidkum wuxuu idinku siyaadinayaa rabbukum rabbigiinu bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'ika kamid a musawimiina oo mucallimiina oo dagaalka la baray ayaa idin imaanaya. markii ilaahay hore subxaanahu watacaala wuxuu dhahay bisalaasati aalaafin min almalaa'ika, haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in tasbiruu, haddaad sabartaan oo watattaquu alla aad ka cabsatiin oo wa yaatuukum mushrikiinta idin yimaadaan min fawrihim waktigooda haada oo midka kana oy haddeer weer ay kusoo qaadaan yumdidkum waa idiin siyaadinayaa rabbukum rabbigiinu bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'ika kamid a musawimiina oo mucallimiina oo dagaalka markaasi la baray weeye. marka waxa weeye sidii waa yeeleen oo way sabreen baa la yidhi, ilaahayna wacdigiisi waa u oofiye baa la yidhi, oo malaa'ig ayaa micigooda dagaashay farda oo barooran wata oo cimaamada oo booran iyo kuwa cad wata oo maxaa weeye ka rideen bayna aktaafihim, weye garbahooda dhexooda ay ka rideen weye. malaa'igtaas marka waxa weeye dhowr heer bay aheed baa la yidhi, oo hadda waxa weeye suuratul anfaal ilaahay wuxuu ku sheegay bialfinoo ilaahay ku sheegay. marka hadda sidaas markii la yidhi marka hore ayaa ilaahay wuxuu ku ziyaadeeye kun ayuu ku ziyaadaa la yidhi, kabacdi waxay noqotaa la yidhi markaasi saddex kunay noqotay, kabacdi ay waxay noqotaa la yidhi shan kunay noqotay, taasaa markaasaa leeyahaa la yidhi. oo markii hore kunay aheeday, haddana saddex kunay noqotay, marka ugu dambeysa waxay noqotay shan kunay noqotay, sidaasaa marka leeyahayo isku mar ma aysan hal mar ma aysan wada imaanne shay-an fa shay-an ay u timiday. markaasuu dhahay ilaahay haddaad sabartaan allana aad ka cabsatiin ood khilaaf iska ilaalisiin mushrikiintuna idin yimaadaan waktigiinan haadaa oo midka kana yumdidkum waa idinkugu kaalmaynaya ama waa idinku ziyaadinayaa rabbukum rabbigiinni ow dha ilaahay bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'ika kamid a musawimiina oo mucallimiina oo dagaalka lagu tacliiliya ayay idin imaanayaan. marka waxa weeye casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.